Bé, benvingudes i benvinguts un dia més. Avui ens posem en un d'aquells temes uau, un d'aquells moments gairebé mítics de la primera infància, el control d'esfínters. Un temàs. Oh, i tant. Una etapa que pot generar molta il·lusió, però també, una pressió enorme, oi? Totalment. És d'aquells temes on tothom sembla tenir una opinió, un mètode infal·lible o una data límit al cap. Exacte. Per això l'anàlisi d'avui crec que és especialment interessant. Sí, perquè tenim un conjunt de fons que no només donen consells, sinó que, bé, que canvien la manera d'entendre tot el procés. Això mateix. Hem estat revisant una guia molt pràctica del Centre de Desenvolupament Infantil del Garraf, un informe de l'associació Llavors de Vincle, que ho enfoca molt des dels drets de l'infant, i fins i tot una unitat de programació d'una escola bressol, la Barqueta, que és sorprenentment profunda. Molt. La nostra missió avui és, doncs, connectar tots aquests punts per construir una visió que vagi més enllà del com treure el bolquer. Anem a veure què hi hem trobat. Som-hi. La primera gran qüestió, la que angoixa més, és el quan. Sembla que hi hagi una cursa invisible. Sí. Però la idea més contundent que apareix a les fonts, sobretot a la del Llavors de Vincle, és que el control d'esfínters no es pot ensenyar. Ho comparen amb emprendre a caminar. És que aquesta és la idea que ho canvia tot. No és un entrenament, és un procés de maduració. Del sistema nerviós central. Clar, tu pots posar un nadó de 6 mesos dret cada dia, però no caminarà fins que el seu cervell i el seu cos estiguin preparats. És evident. Doncs amb això passa exactament el mateix. Les fonts parlen d'una triple maduració, que ha de passar simultàniament. Triple maduració? Sona complex? A veure, desglossem-ho. Quina seria la primera? La primera és la més evident, la fisiològica. El cos ha d'estar preparat. D'acord. Això vol dir que la bufeta ha de tenir prou capacitat i, sobretot, que les connexions neuronals entre el cervell i els esfínters siguin prou fortes. El cervell ha de rebre el senyal de bufeta plena i ser capaç d'enviar l'ordre de «espera, ara no». És un procés neurològic sofisticadíssim, vaja. Exacte. O sigui que és literalment una actualització del hardware del cervell, no en un software que podem instal·lar amb insistència. Molt bona analogia, sí. I les altres dues maduracions? Doncs la segunda és la cognitiva. La part d'entendre-ho. Sí, l'infant ha d'entendre el concepte. Què és el pipí? Què és la caca? D'on surt? La seqüència. Sento ganes, vaig al lavabo. Clar, tota la cadena d'accions. Ha de poder connectar una sensació interna amb una acció i un resultat. I finalment, la tercera, que sovint s'oblida, és l'emocional. Bolquer és un acte de vulnerabilitat? Sí, totalment. Implica gestionar la frustració dels accidents, enfrontar-se a una cosa nova. Si hi ha por, estrès o pressió, aquest pilar emocional trontolla i tot el procés es pot bloquejar. I justament en aquest punt, la programació de l'escola Bressol La Barqueta diu una cosa preciosa. Diu que aconseguir aquest control per un mateix és un pilar per desenvolupar l'autoestima i la seguretat personal. No ho tracten com un tema d'higiene, sinó de construcció de la identitat. És que aquest és un canvi de perspectiva crucial. Moltes guies ho tracten com una tasca logística, saps? Però ells ho eleven a un acte de construcció del jo. És una diferència fonamental. Oh, i tant. Per això, quan les famílies pregunten quan, la resposta de les fonts és quan aquestes tres maduracions conflueixen. I per rebaixar la pressió, les estadístiques són un bàlsam. Sí, a mi aquestes xifres m'han semblat molt alliberadores. Recorda'ns-les. Als 2 anys i mig, només el 50% dels infants controla els esfínters. La meitat. Només la meitat. Als 3 anys, pugem al 75% i als 3 i mig, al 95%. D'acord. Això vol dir que és estadísticament normal que un nen o nena de 3 anys encara porti bolquer. I fins i tot que n'hi hagi que no ho facin fins als 4 o 5 anys. No hi ha res de dolent en això. Aquestes dades són un antídot contra la pressió social, sobretot amb l'inici de P3, que sembla la data límit universal, eh? Uf! Si el teu fill arriba a l'escola amb bolquer, sembla que hagis fet alguna cosa malament. Les fonts parlen d'aquesta pressió externa. I Kant, de fet, totes insisteixen que l'inici del curs escolar no és un senyal de maduresa. És una data administrativa que no té res a veure amb el desenvolupament neurològic d'un infant. És clar. Forçar el procés per arribar a P3 nets és una de les causes més comuns de problemes i de bloquejos. Entès, doncs, cada infant té el seu propi calendari, però això genera la gran angoixa. Com sé si el meu fill o filla està en aquell 50% que ja pot o necessita encara un any més? Clar, com ho saps? Quines són les pistes fiables que mencionen les fonts, més enllà de la intuïció? Aquí les fonts, com la del Garraf o la de tetaporter.com, són molt pràctiques i ajuden a Miramulco a separar el gra de la palla. Bé. Hi ha uns senyals bàsics de comportament que són fàcils d'observar. Per exemple, que aguanti el bolquer sec durant períodes més llargs, almenys 50 minuts. D'acord, això és concret. O que mostri incomoditat quan està brut, que intenti treure-se'l. Això indica que ja té un registre conscient d'aquesta sensació. Que pugui seguir ordres senzilles com vina o seu. També ho mencionen. Suposo que per assegurar que hi ha una comprensió bàsica. Exacte. Però el que em sembla més revelador és la llista que una de les fonts anomena les quatre senyals principals, que són de maduresa més profunda. Sí, a mi aquesta part em va sorprendre molt. Una d'elles era que l'infant parli en primera persona, que faci servir el jo i el meu. Quina relació té això amb deixar el bolquer? Sembla una connexió inesperada. És fascinant. La connexió és que l'ús del jo demostra que l'infant ha desenvolupat una consciència d'ell mateix com a individu. Ah, clar. Separat de la mare o el pare. Entenc que el seu cos és seu i que les coses que surten del seu cos són seves. Aquest salt cognitiu és fonamental per poder assumir el control del seu propi cos de manera voluntària. Clar, no pots controlar una cosa que no perceps com a pròpia. I les altres tres? La segona és la capacitat de parar el que està fent. Per exemple, deixar de jugar per anar al lavabo. Això implica un control executiu molt avançat, inhibir un impuls per atendre una necessitat corporal. Ostres, sí. La tercera és una voluntat explícita, un desig real de deixar el bolquer. Sovint per imitació. Jo vull ser com tu. Jo vull calçotets com el germà gran. Aquesta és molt evident, sí. I la quarta, la més clara, és que ho comuniqui, abans que passi. Quan aquests quatre senyals s'adonen, diuen les fonts, el procés sol ser sorprenentment ràpid i fluid. I tan important com saber què buscar és saber què ignorar. Mm-hmm. Les fonts aporten una llista de no senyals, que és com una guia per no equivocar-se. Sí, sí. Per exemple, que un infant avisi que s'ha fet pipí, després de fer-se'ls. És un pas, però encara no és el tret de sortida. Exactament. Un altre clàssic és que no vulguis que li canvies el bolquer. Això no vol dir que el vulgui deixar, eh? Pot ser simplement una fase d'oposició. O que està jugant i no vol parar. Exacte. Que està tan absort en el joc que no vol ser interromput. Tampoc és un senyal que, per curiositat, t'acompanyi al lavabo. O que un dia jugui a seure a l'orinal. Són exploracions. Clar. Exploracions normals. No senyals de maduresa. Exacte. Aquesta llista de senyals i no senyals és increïblement útil per saber quan no començar. Però un cop tenim llum verda, quan tots els indicadors diuen ara sí, com és aquest acompanyament? Bé. Quines estratègies concretes proposen les guies més pràctiques, com la del Garraf? El paper de l'adult, un cop l'infant està preparat, es resumeix en ser un bon facilitador. El primer pas és crear rutines i oportunitats. D'acord. No es tracta de preguntar cada 5 minuts, sinó d'establir moments clau per anar al lavabo. Enllevar-se, després de cada àpat, abans de sortir de casa. Això crea un hàbit sense generar pressió. I l'entorn físic també compta, oi? Preparar un espai que sigui accessible i còmode. Sí, amb un orinal o un adaptador per al WC i una banqueta perquè hi pugui pujar i recolzar els peus, que se'l senti seu. La guia valenciana fins i tot suggereix posar-li un adhesiu que li agradi. Que sigui un lloc amable. Exacte, que sigui tranquil i segur, no un lloc d'examen. I un detall pràctic però clau, ropa fàcil. Home, per favor. Sembla una obvietat, però intentar gestionar un peto amb 5 botons en una emergència de pipí és una missió gairebé impossible per a un adult. Imaginem per a un infant de 2 anys. Totalment. M'ha semblat molt interessant el que diuen sobre la comunicació. Aconsellen no preguntar «tens pipí?», perquè la resposta més probable és «no». Sí. Sinó dir de manera positiva i proactiva «anem a fer pipí». És un canvi subtil, però molt potent, eh? És un canvi radical. La pregunta posa la responsabilitat i la pressió en l'infant. L'afirmació és una invitació, una rutina compartida. M'agrada. I l'actitud davant dels accidents és el més important. Totes les fonts coincideixen. Mai renyar, castigar, avergonyar o comparar. Mai. Mai. Els accidents són part de l'aprenentatge. Cal netejar sense donar-li més importància i dir alguna cosa com «no passa res». La pròpia vegada ho intentem al lavabo. Reforçar els èxits amb alegria, però sense una festa exagerada, i normalitzar les fugues. I què diuen sobre la tria entre l'orinal i el BBC? El centre del Garraf fa una observació molt específica per a infants amb més rigidesa o resistència als canvis. Sí, és un molt bon consell. Recomanen que, en aquests casos, pot ser millor començar directament amb el BBC i un adaptador. Per què? Per evitar una segona transició més endavant. Passar de bolquer urinal ja és un canvi. Si després has de passar de l'urinal al BBC, és un altre possible punt de conflicte. T'estalvies un pas. Exacte. Si es pot anar directament a la solució final, t'estalvies un pas. Però les fonts de la Barqueta i llavors de Vincle insisteixen que tot això és la superfície. Totalment. Argumenten que el procés és molt més profund, que té a veure amb l'emoció i el vincle. Absolutament. I aquest és el cor de la qüestió. La unitat de programació de la Barqueta és d'una sensibilitat extraordinària. Defineixo el canvi de bolquer i el posterior control d'esfínters com a moments essencials d'intimitat. Intimitat. Entre l'adult i l'infant. Són moments de cura, de contacte, de comunicació no verbal. Fan servir una expressió que em va impactar molt. El cos té una memòria. És molt potent. Suggereix que la manera com gestionam aquests moments deixa una empremta duradora. Exacte. Diuen que la manera respectuosa i delicada com un adult toca, neteja i acompanya l'infant en aquests moments tan íntims, deixa petjades invisibles que perduren tota la vida. Uau! Estàs construint la seva relació amb el propi cos, la seva percepció de la intimitat, la seva base de seguretat afectiva. Per tant, quan aquest acompanyament es converteix en una batalla de poder, en un entrenament forçat... Les conseqüències poden ser importants. Poden ser importants, sí. Quines són aquestes conseqüències? Llavors de Vincle les detalla bastant. Sí, i són de dos tipus. Les físiques. Un infant forçat a seure l'orinal sense estar preparat pot començar a retenir voluntàriament el pipí o la caca. Ostres! I això pot derivar en restrenyiment crònic, que és un problema mèdic seriós, o en infeccions d'orina de repetició. El cos, literalment, es defensa de la pressió. Clar. I les emocionals? Després hi ha les emocionals, que són igualment greus. Si l'infant té accidents constants i percep decepció o empipament en l'adult, comença a desenvolupar un sentiment de culpa. De soc dolent, no ho faig bé. Sí. Comentaris aparentment inofensius com «això és de bebès» o «ja ets gran per això» poden minar profundament la seva autoestima i generar un bloqueig emocional que pot durar anys. O sigui que no només és una qüestió pedagògica de respectar els ritmes, sinó que hi ha implicacions reals per a la salut física i emocional. Exacte. De fet, l'informe va més enllà. Em va sorprendre veure que aquest respecte està emparat per la llei. Sí, i és un punt que llavors de Vincle, citant el col·lectiu Pediatres de Ponent, deixa molt clar. El dret a la dignitat de l'infant, que és un dret constitucional, preval sobre qualsevol normativa interna d'una escola. És a dir... Que un centre educatiu no pot discriminar ni negar l'atenció a un alumne pel fet de portar bolquer. Per tant, l'argument de «a qui no canvien bolquers» no té base legal. No només no té base, sinó que podria ser considerat una negligència. L'informe menciona que tant el Codi Penal com la Llei de Protecció a la Infància, la LOPIBI, protegeixen el menor davant del tracte inadequat o la descurança. També a l'escola. També a l'escola, sí. És un recordatori molt seriós que les necessitats fisiològiques bàsiques d'un infant no són opcionals, són un dret fonamental. Uf, això sí que eleva la conversa a un altre nivell. Bé, després d'aquesta anàlisi tan completa, si haguéssim de destilar les idees centrals, les que realment transformen la perspectiva, quines serien? Crec que la primera és ineludible. La primera i la més important. Això va de maduració, no d'entrenament. No podem accelerar un procés neurològic. La nostra feina no és ensenyar, sinó esperar i acompanyar. La paciència com a requisit biològic, no com a virtut. Exacte. La segona, per a mi, seria «aprèn a elegir els senyals reals. No et deixis portar per la pressió social, l'edat o el calendari escolar». Totalment. L'únic calendari que val és el que marca el desenvolupament de l'infant. I per això cal observar amb atenció i sense prejudicis. Totalment. La tercera idea clau és que l'adult és un facilitador, no un instructor. El nostre rol és crear un entorn segur, accessible i emocionalment positiu. Som l'equip de suport. Però el protagonista és l'infant. És l'infant, i és qui marca el ritme. La nostra actitud ha de ser de confiança absoluta en les seves capacitats. I la quarta, que engloba tot, és entendre que no és un tràmit higiènic, sinó un procés emocional profund. Està directament lligat a la construcció de l'autoestima, l'autonomia i la consciència del propi cos. És una síntesi perfecta. Totes les fonts, al final, parlen del viatge que fa l'infant. Però si llegim entre línies, també descriuen un canvi fonamental que ha de fer l'adult. Quin? Deixar de veure's com un entrenador que busca un resultat i passar a ser un guia respectuós que acompanya un miracle de la naturalesa. Aquesta idea de passar d'entrenador a guia és molt potent, m'encanta. I ens porta a una reflexió final, que va més enllà de treure el bolquer. En quines altres àrees de la criança apliquem, sense adonar-nos-en, aquesta mentalitat d'entrenador? Uf, en moltes. En el menjar, en el son, en l'aprenentatge de les lletres. Com canviaria la nostra relació amb els infants si en tots aquests àmbits féssim aquest mateix canvi de paradigma? Passar de la pressió per complir un calendari extern a la confiança en el seu propi procés de maduració. Potser aquesta és la gran lliçó que amaga una cosa tan quotidiana com un orinal.